مصنف رحمہ اللہ محرمات کا ذکر فرما رہے تھے کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان میں سے سوتیلی ماں اور دادی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اپنی ماں اور دادی کے ساتھ تو بطریق اولا حرام ہے، سوتیلی ماں، دادی یا نانی ہو، اس سے بھی نکاح حرام ہے. آیات کریمہ میں ہے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تم نکاح نہ کرو جس کے ساتھ تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا ہو. اسی طرح بہوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے سسر کے لیے، اور پوتے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر متبنا موبولا بیٹا ہو، ظاہر صرف کہنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بنتا، جب تک وہ حقیقی بیٹا نہ ہو یا بائی نہ ہو. متبنا کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے جس کو موبولا بیٹا بنائے، اگر حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی موبولا بھائی بنا لے، اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تو یہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. البتہ رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں. اسی طرح رضائی ماں اور رضائی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک دیکھیں ولا بامرأة أبيه وأجداده، اور نہ باپ اور دادا کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے. لقوله تعالی ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، اور تم نکاح نہ کرو جس کے ساتھ تمہارے باپ دادوں نے نکاح کیا ہے. ولا بامرأة ابنه، اور نہ بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو سے نکاح کرنا جائز ہے. وبنی اولادہ، اسی طرح اولاد یعنی بیٹوں کے بیٹوں سے آگے ان کی جو بیویاں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لقوله تعالی حلائل ابنائکم، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. حلائل حلیلتن کی جمع ہے، نیچے لکھا ہے فارسی میں زن کسے، کسی کی بیوی کو حلیلتن کہتے ہیں، جمع حلائل. وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. الذین، وہ بیٹے، من اصلابکم، جو تمہارے پشتوں میں سے ہو، یعنی جو سگے بیٹے ہو. صاحب ہدایت فرما رہے وذکر الاصلاب، آیات کریمہ میں لفظ اصلاب کو ذکر کیا ہے، یا وذکر الاصلاب، اصلاب کا ذکر کرنا آیات کریمہ میں، لإسقاط اعتبار تبنی، متبنا کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے. یعنی متبنا کے بیٹے سے نکاح کرنا جائز ہے اگر صرف وہ موبولا بیٹا ہو. لا لإحلال حلیلة الابن من الرضاعة، لا، لفظ اسلاب کو اس لیے ذکر نہیں کیا ہے کہ رضائی بیٹے کی حلیلہ یعنی بیوی حلال ہے، اس لیے نہیں، رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے. ولا بأمه من الرضاعة، اور نہ رضائی ماں سے نکاح کرنا جائز ہیں جس کا دودھ اس نے پیا ہے. ولا بأخته من الرضاعة، اور رضائی بہن کے ساتھ بچے نے جس بچی کے ساتھ جس عورت کا دودھ پیا ہے، یا ایک بچے نے خاتون کا دودھ پی لیا، اب اس خاتون کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کے لیے حرام ہیں. لقوله تعالی، اللہ تعالی کے اس ارشاد کی وجہ سے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہیں، واخواتکم من الرضاعه، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں جو رضائی ہیں اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. ولقوله علیہ السلام، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو وہ نکاح باطل ہے، اور اگر آگے پیچھے کر لے، پہلے ایک بہن سے نکاح کر لے پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح کر لے اس کے ہوتے ہوئے، تو پہلا نکاح صحیح ہے دوسرا باطل ہے. اور اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی عقد میں دونوں کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا تو دونوں نکاح باطل ہیں. نکاح کرنا ہی باطل ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد میں انتظار کیا جائے گا کہ وہ کس سے نفع اٹھاتا ہے، نہیں، نکاح کرنا ہی حرام ہے، کیونکہ نکاح یہ حکمن صحبت اور جماع کے حکم میں ہے، آزاد عورت میں. اسی طرح اگر دو بہنیں ہیں دونوں باندیاں ہیں، دونوں کو وہ خرید سکتا ہے، دونوں کا وہ مالک بن سکتا ہے، لیکن دونوں کو عذرو جماع عذرو وتی جمع نہیں کر سکتا. آیات کریمہ میں ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جائز نہیں ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کر لو نکاح میں. اسی طرح صاحب ہدایہ نے حدیث ذکر کی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلا یجمعن، ہرگز ہرگز وہ جمع نہ کریں، ما اہو اپنا پانی، فی رحم اختین، دو بہنوں کی رحم میں، یعنی وہ بیک وقت دو بہنوں سے نکاح نہ کریں. ایک کے ہوتے ہوئے بھی دوسری سے نکاح جائز نہیں ہے، ایک عقد میں بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر ایک فوت ہو جائے یا ایک کو طلاق دے اس کی عدت گزر جائے تو پھر دوسری کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا. ولا بملک یمین وطین، اور نہ دو بہنوں کو باندی ہونے کے لحاظ سے عذرو جماع صحبت جمع کرے گا. یعنی اگر وہ دو باندیوں کو جو دونوں بہنیں ہیں وہ خرید لے، یہ خریدنا اس کے لیے جائز ہیں. اب اس کے بعد دونوں میں سے کسی سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، صحبت کرنا جائز نہیں ہے، جب تک دونوں میں سے ایک کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. حرام کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح کسی سے کر دے. اب ظاہر باندھنی کا نکاح کسی اور سے ہو جائے اس سے تو نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ دونوں میں سے ایک باندھی کسی کو گفٹ کرے اور اس کو سپرد بھی کر لے تو یہ حرام ہو گیا، اب دوسری سے نفع اٹھانا جائز ہے. لقوله تعالی وان تجمعوا بین الاختین، ولقوله علیہ السلام من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یجمعن معه فی رحم اختین. جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ہرگز جمع نہ کرے اپنا پانی یعنی نطفہ دو بہنوں کی رحم میں. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی کی باندی ہے، اس باندی کے ساتھ اس نے صحبت کی ہے، یہ باندی ہو گئی موتوعہ. اس موتوعہ باندی کی بہن سے اگر وہ نکاح کرنا چاہیں، صرف نکاح کرنا چاہیں، تو یہ نکاح صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس وجہ سے کہ نکاح اپنے اہل سے، یعنی جو آدمی کر رہا ہے وہ اس کا اہل ہے، اس سے نکاح صادر ہے، اور اس کی نسبت اپنے محل کی طرف ہے، اس لحاظ سے بھی صحیح ہے. کیوں؟ یعنی اس نے جو اس منکوہ کی بہن سے نفع اٹھایا ہے وہ تو نکاح کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو باندھی ہونے کی وجہ سے ہیں. لہذا موتوعہ باندھی کی بہن سے صرف نکاح کرنا جائز ہے. اب جب نکاح جائز ہو گیا، اب نہ منکوحہ سے اس کے لیے جمع کرنا جائز ہے نہ باندھی سے جمع کرنا جائز ہے. ابھی میں بتا چکا ہوں کہ منکوحہ یہ حکمن موتوعہ کی حکم میں ہیں، لہذا دونوں میں سے کسی سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، نہ تو موتوعہ باندھی سے اور نہ اس منکوحہ سے. ہاں اگر وہ باندھی اپنے اوپر کسی وجہ سے حرام کر دے، تفصیل میں ابھی بتا چکا ہوں، تو اس صورت میں پھر منکوحہ سے جمع کرنا اس کے لیے جائز ہیں، تاکہ دو، ایک باندی اور ایک منکوحہ جو دونوں بہنیں ہیں، تاکہ یہ دونوں وتی کے لحاظ سے جمع نہ ہو جائیں. ابھی ہم مسئلے پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ دو باندیوں کو وتین جمع کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر اس نے صرف باندی خریدنے کے بعد اس سے جمع نہیں کیا ہے، اس کی بہن سے اس نے نکاح کر لیا ہے، اب اس صورت میں اس منکوحہ کے ساتھ جمع کرنا اس کے لیے نکاح کی وجہ سے جائز ہے. اس وجہ سے کہ جو باندی ہے وہ حکمن موتوعہ شمار نہیں ہوتا. جب موتوعہ شمار نہیں ہوتا تو دو بہنیں، ایک باندی اور ایک منکوحہ، یہ عذر وتی جمع بھی نہیں ہوئے. فَإِن تَزَوَّجَ اُخْتَ أَمَتٍ لَهُ، اگر آدمی نکاح کر لے باندی کی بہن سے، لہو جو باندی اس آدمی کی ہیں، قَدْ وَتِيَهَا، اس حال میں کہ اس نے اس باندی سے جمع کیا ہو، صح النکاح، یہ نکاح صحیح ہے. کیوں؟ لِصُدُورِهِ مِنْ اَهْلِهِ، یہ نکاح اس کے اہل سے صادر ہیں، مضافاً الی محلہِ، یہ منصوب ہے محل نکاح کی طرف. وَإِذَا جَازَ، جب یہ نکاح جائز ہوا، لا يتعل اما یہ آدمی باندی سے بھی وتی نہ کرے. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَعِلْ مَنْكُوحَ، یہ ان وصلیہ ہیں، اگرچہ اس نے منکوحہ سے وتی نہ کی ہو، کیونکہ اس نے باندی سے تو وہ دیکھی ہے، منکوہ تو پہلے سے موتوا کے حکم میں ہے، اب یہ کسی سے وطی نہ کریں. لأن المنکوحة موتوءة، کیونکہ منکوحا یہ موتوا ہیں، یہ اس طرح ہے جیسے کہ اس نے اسے نفع اٹھا لیا ہے، حکمن حقیقتاً تو نہیں اٹھایا ہے، یہ اس کے حکم میں ہے. ولایت المنکوحا، منکوحا سے بھی جمع نہ کرے، کیوں؟ للجمع، تاکہ دونوں وطی کے لحاظ سے جمع نہ ہو جائے. الا اذا حرم الموتوء على نفسه، ہاں اگر وہ موتوء کو حرام کر دیں اپنے اوپر، بسبب من الاسباب، اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے، فحین اذن يتول منکوحا، پھر اس وقت وہ منکوحا سے جمع کریں، لعدم الجمع وطین، کیونکہ اس صورت میں ازرو وطی دونوں جمع نہیں ہو رہے. ویتول منکوحا، منکوحا سے وطی، یہ اسی مسئلے کی دوسری صورت ہے، اور منکوحا سے وطی کر سکتا ہے، ان لم یکن وطی المملوکا، اگر اس نے مملوکا باندی سے وطی نہ کی ہو. لعدم الجمع وطین، کیونکہ یہاں پر وطین جمعان صحبتن دونوں کا اجتماع نہیں آ رہا ہے. اذ المرقوقتو لیست موتوعتن حکمن، کیونکہ مملوکہ باندی یہ حکمن موتوع شمار نہیں ہوتا. آج یہاں تک کافی ہے، آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.